بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مك جلتي نونغي سنت يالله سبحانه وتعالى دي سيدنا أم الكن كن ورجامو جدق قرمم يالله سبحانه وتعالى di seedene moom moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu di jaamam di ndawam di ko ñaanal yal na jàmmi yàlla aki xéewalam aki barkeem ak muccam yàgg wàcc si kawam, moom aki saabaam ak waa këram ak mboolem ñi jaar si ginnaawam di rafetal ba ilaa yowmi diin. Di dellu si si jotaay yi ñu amoon di leeral téere bu mag bi di ثلاثة الأصول دي نيتي تساني بو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سي جتاي بي ويسو غناو بانيو دوغي سي نياري لو تساني بي دي خمغي جام بي دي خم دينيم ني واخون ني دين جوجي سي نيتي مرتبه لا تول ني جوكي وون مرتبه بو نيك بي دي الإسلام. Ñu xamoon ne l'islaam juróomi ponk la, di seede gi jambi di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom yàlla subhanahu wa taala. Seede it ne yàlla subhanahu wa taala moom moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu di jaamam, ñaareel ba di taxawal julli, ñetteel ba di joxe azaka, ñeenteel ba di woor weeru koor, juróomeel ba di aji makka. Juróomi ponk yooyee borom téere bi doon si indi ay tegtal benn bu si nekk, ay tegtalam si téere borom bi subhanahu wa taala di alquran ak waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ñu jeexaloon tegtal yi aju si baati seede yi di wéetal yàlla subhanahu wa taala ak yónni gi yàlla yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay tegtalam ak la muy wundu ak la muy waral ci jambi. Bindu tey bi borom téere bi di wëy li wax ni wa dalilu solaati wa zaka wa tafsiri tawxid qawluhu taala wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina xunafa wa yuqimu solaata wa yu'tu zaka wa dhalika diinu lqayima wa dalilu siyam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لولي مودي بندو تيبي كون ياري لبونك سي بونك الإسلامي موي جولي. Julli mooy ñaareeli ponki lislaam. Azaka di ñetteel ba, jooxee azaka mooy ñetteeli ponki lislaam. Lii di julli ak jooxee azaka nag saa su ne dañ leen di lëkkale si alquran yàlla subhanahu wa taala di leen lëkkale lu baree baree baree bari si alquran alkarim, comme nii ko borom téere bi indee si tegtal bi wa yuqimu salata wa yu'tu zaka ak aaya yu baree baree baree bari wa aqimu salata wa aatu zaka. Yàlla subhanahu wa taala di ko lëkkale saa su ne lii di taxawal julli ak jooxee azaka. Looloo waral kadalika Abubakar Siddiq radiallahu taala anhu waxoon ni wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna salaati wa zaka. Ba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génne àdduna, am si nit ñi ñu deltu ginnaaw baña jooxeeti azaka, Abubakar Siddiq dafa taxaw temm waat ci yàlla subhanahu wa taala ne dinaa xeex ak képp kuy tàqale diggante julli taxawal julli ak jooxee azaka. Mënuñoo tàqalikoo, benn bu si nekk ponk la si lislaam. Loolu dafay dellu di dëggal lañu waxoon ne ponk yi ñoom li tax ñu tuddee ko ponk ne plier la si diine, maanaam mënta ñàkk. nit ki du taxawal yenn ponk yi di mabbu yeneen ya, faww jullit bi dafay taxawal mbooleem ponki lislaam yi ba taxna. Lii di taxawal julli ak jooxee azake ñaari ponk la yu mag si diine kenn mënta tàqali seen diggante. Abu Bakr daan waat ne dinaa xeex ak dinaa jàmmarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a tàqale diggante julli ak jooxee li nga xam ne mooy azaka. Azaka àq la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko waral si alal, ba bu alal ji tollee fa mu war a toll ci nisaab dañuy wax boroomam ne ko ah nangam danga ko see war a génne jox ko ña ko yeeyoo yàlla subhanahu wa taala, tudd leen si alquran dinañ si ñëw. Aay bi nga xam ne borom téere bi moom la tegtaloo si ñaari mbir yu mag yi di taxawal julli ak jooxee azaka ak li nga xam ne nee na mooy tafsir tawhid. Ba léegi aay bi dinañ si jëlee firi li nga xam ne mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala te romboon nañ ko, waaye saa su ne yàlla subhanahu wa taala di féddali mbir bu mag mi di tawhid di wéetal yàlla subhanahu wa taala balaa julli balaa joxe azaka balaa dara, loolee dafa war a wér, dafa war a taxaw si xolu jullit bi. Ba tax na aaya bi la mu làmboo la sa jiitu mooy firi lu mag loolee di tawhid. Yàlla subhanahu wa taala wax ni wama umiru illa liyabudu llaha muxlisina lahu ddin, te loolee mooy firi li nga xam ne mooy tawhid, loolee la si borom téere bi jublu. Yàlla subhanahu wa taala ne ñoom day digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala kese sellal ko ak jaamu, sellal ko ak jaamu. Foofee ak diin lam fay firi mooy ak jaamu, maanaam ñoom mbindeef yi digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala sellal ko ak jaamu. Nag jaamu rek taxul ñuy wax, waaye jaamu gi faw mu sell nekkal yàlla subhanahu wa taala kese, bañ ko see bokkaaleeg dara wala kenn wala lenn. Ñu teg sa nag wa yuqimu lsalaata wa yuktu zaka, buñ sa jógee nag taxawal li nga xam ne moom mooy julli, taxawal li nga xam ne moom mooy julli. Taxawal julli saa su ne yàlla subhanahu wa taala si alquran baat boobee lay jëfandikoo, maanaam jubluwuñu rek nit ki di julli, waaye taxawal julli lañu wax. Yàlla subhanahu wa taala waxul ñuy julli rek, waaye wa yuqimu lsala, ñuy taxawal julli. Taxawal julli lañ sa jublu, mbooleem lu julli googu laaj boroomam daf koy respecté, taxawal ko si ay ponkam ak i wareefam ak lépp loo xam ne mooy tax julli googu ñu tuddee ko julli, boroomam daf koy respecté si ay waxtoom, jooxee ko ni nga xam ne noonee la ko yàlla subhanahu wa taala digle, noonee la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee. Loolee li ñuy tuddee taxawal julli. Bu fekkee loola amul loole kenn du ko tuddee julli. Julli bu si ay ponkam génnee wala ka koy taxawal saggane ay ponkam di ko jalgati wala ay waxtoom wala lépp loo xam ne mooy tax julli googu nekk julli, kenn dootu ko tuddee julli. Loolu tax waaja bi mu duggee si jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di julli dal di këpp-këppal dal di ñëw nuyu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, teeyul sa julli ga ànd saag dal, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dane ko irji fa solli fa innaka lam tusolli. Xadis baa nga sa Al-Bukhari ak Muslim, xadis Abi Hurayra, koy tuddee xadis musi solaata. Waa ja nga xam ne moo julli woon te julli ga ñaawoon lool, gaaw tusa taxawalu li nga xam ne mooy ponk ya. Ba mu ñëwee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko dellul nga julli ndax julli woo. Foofee dane ko julli woo, te waa ji booy xool si li feeñ taxawal na li nga xam ne mooy maanaam li feeñ si démonstration yi si julli. waye sa deug deug julli wul motax muneko irji' fa salli fa innaka lam tusalli kon li tax ñu nan taxawal julli comme niko cheikh salih ibn fawzan hafidhahu allah ta'ala di waxe moy wa yuqimus salah wa la takunu as-salah qa'imah illa idha ata biha kama amara allah subhanahu wa ta'ala comme niko yalla subhanahu wa ta'ala diglé lol mom motax ñu nan taxawal julli motax mu ne laysa maqsudan surata as-salah jublu won ci rek manam nit ki di kep kepal ni taxawal li ñi tuddé li feñ rek ci julli القيام وركوع وسجود وجلوس فقط نين ديرت بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى مستوفية لكل متطلباتها الشرعية ولن تجبلو موينيت كي تخوال جلي متى اللب لو خمني موم لن تساكو سي جلي غوغي شريعة ساكو كسيو سي أي بانكم أكي شرطم أكي وريفم ak waxtom nga motali lolé lepp defé ko niko yalla subhanahu wa ta'ala diglé waye niko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangalé lolé lañ djublu ci taxawal julli kon yalla subhanahu wa ta'ala ne wa yuqimus salah wa yu'tu az-zakah ñettéli ponku ba di joxé azaka ñuy taxawal julli di joxé li nga xamné mom moy azaka comme niñ ko junjé sank azaka di ab aq bo xamné yalla subhanahu wa ta'ala warlul nako si alalu julit bi bu fekke alalam tollu na fenn fi ñukoy tuddé nisab ñu nako sa alal ji bu tollé fo xé day amna wallo wo si génné am ñuko mom yalla tuddulén sa alquran nga war len ko jox mam waxé innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يلا فريضة من الله يلا سبحانه وتعالى فرتال لك والله عليم حكيم كون يلا سبحانه وتعالى لم نيغا خامن نيوم نيو ييو ازكا نيوكو موم دي واي نياكي اك مسكيني ak ñasay li ak ñasay liggey ak ñi nga xamne ñom lañuy tuddé al muallafa qulubuhum ñi nga xamne ño duggu ci l'islam ñu bëgg leen sa téy jox leen dara ci azaka ngir ñu seen xel mëna dal ñu mëna top ak ñi nga xamne ñoy al gharimin di ñi nga xamne dañu yori ay bor ak siyon yalla subhanahu wa ta'ala te moy jihad kadhalika ñoy juroom ñett ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala lim na leen ñu war leen jox azaka nit ki du genné alalam ji diko jox ku mu neex waye daf sa wara xol ñi nga xamne ñom la yalla subhanahu wa ta'ala wax ñu jox leen ko kon alal ji azaka ji say genn aqub yalla subhanahu wa ta'ala aqub l'islam la nga war ko genné jox ko ñang ko wara jox illa bi haqqiha kon lolé aqla bula war fariida la comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe farata la ponk la ci l'islam lolou sax yalla subhanahu wa ta'ala waxni wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah comme niko waxe won sank yalla subhanahu wa ta'ala diko lekkale lu bare bare bare bare ci al-quran li nga xamne mom moy taxawal julli ak joxe azaka amna ay tektal yu bare bare bare ci al-quran ak sunna borom téré bi doylo ci tektal bobé kon ci aya bobé tektal mo nga sa ci ponku bu mag bi di julli ak ponku bu mag bi di joxé azaka ñentélu ponku ba di koor borom téré bi indi ci tektal fa yalla subhanahu wa ta'ala di wax ni ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ey yen ñigam yalla yalla subhanahu wa ta'ala mo faratal ko si yen comme nañ ko faratalé won se ñaleen fi jitu won kutiba fofé lam fay firi moy fariida faratal nañ si yen koor comme niko yalla subhanahu wa ta'ala faratalen faratalon si ñe fi jitu won kon si lañuy déggé né li di koor faratal bal ponk la ci l'islam comme niñ ko waxee woon si xarit ibn Umar bi weesu. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dafa taxawal li nga xam ne mooy l'islam, dañ koo tabax buniya l'islamu ala xams, dañ koo tabax si juróomi ponk. Kon lii di koor ponk la si l'islam, yàlla subhanahu wa taala farataal ko. Mu waxaatoon ne fa man shahida minkum shahra fal yasum, képp ku ko fekkee si yéen teewe ko na ko woor. Ñu gis ne koor kon lu war jullit bi la, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee fi ya ayuha alladina amanu, ñim ko adressé mooy ñi gëm yàlla. Kon ki gëmul yàlla kon waxuñu ko, waaye jullit bi ab jullit majeur ànd ak xelam, tukkiwul, feebarul, amul benn ngant si ngant yi nga xam ne moom mooy wàcce koor si jaam bi, si jullit bi, kookee woor weeru koor war na ko yàlla subhanahu wa taala farataal ko sunu kaw. Ne laalakum tattaquun, ngir ngeen mën see jëre li nga xam ne moom mooy ragal yàlla. Loolee di ak xereñte goo xam ne yàlla subhanahu wa taala def na ko si koor. Koor dafay setal boroomam, daf koy sàmm, def si moom li nga xam ne moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala, daf koy tàggat si wottu gim doon wottu si weeru koor, mboolem mbir yi nga xam ne dafay dogloo nit. waaye wottu gi muy wottu bakkaar yi, mu nekk si formation boobu ba koor gi jeex, loolee dafa war a def si moom ragal yàlla subhanahu wa taala. Ndax noonee mu doon sàmme boppam si koor gi, te xam ne yàlla ko ko digal, amul kenn ku ko mën a woorloo ku dul yàlla subhanahu wa taala, muy sàmm boppam si lépp loo xam ne nii ay mooy yàlla la ak yu yàqu kooram, ba koor gi jeex noonee la loolee di defee si boppam li nga xam ne mooy ragal yàlla subhanahu wa taala. Cheytaane sori ko, du am si moom yoon, comme noonee mu ko nekkee woon si weeru koor. Kon loolii moo di tegtal ci ponk bu mag bi di koor. Kadalika ay tegtal yu bari ñëw na si sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di saxal ponk bu mag bi ak di ko jàngale. Juróomeeli ponk ba di li nga xam ne mooy aji Makka. Borom téere bi indi si tegtal fi yàlla subhanahu wa taala wax walillahi ala nnaasi xijjul beyti man istataa ilayhi sabila, ne yàlla subhanahu wa taala moo warlul, moo moom yàlla subhanahu wa taala moom la ñuy defal li nga xam ne mooy aj. Aj nag buñ ko waxee liñ si jublu mooy jublu fële nga xam ne moom mooy Makka, di néegu yàlla ba subhanahu wa taala ak la ko wër si ay barab yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala yoonal na fa ay jaamu yuñ ko fay jaamu. Nit ki jóg ngir jublu lool, ndax xaj buñ ko waxee si baati arab la muy firi mooy alqasd, si wàllu lammiñi arab mooy jublu, jublu nga jublu si dara. waaye jublu lan si wàllu sharia dañ naan qasdul kaaba al musharrafa wa al mashaair al muqaddasa fi waqtin makhsus, si jamono joo xam ne juñ ko jagleel la nga jublu ji jëm foofu li adaai ibadatin makhsusa, ngir joxee fa ay jaamu yàlla yu ñu jagleel foofee. wa hiya manasik al xaj, comme ni ko cheikh na cheikh saalih xafadahu allahu taala taarifee. ba tax na kon loolee moo di aj, yàlla subhanahu wa taala wutal ko jamono mu am ay barab yoo xam ne kii aj faww dafay dem ngir taxawal jaamu yàlla ju mag ji. yàlla nag def ko farata, farataal ko si nit ñi comme ni mu ko waxee fii ala nnaasi, ala nnaasi maanaam lu war la si kaw nit ñi. te kan moo ko moom? Lillah. moo tax mu ne walillahi ala nnaasi lan xijjul beyt, mooy aji néegam ba di fële sa kaaba ga. waaye kan la war? Man istataa ilayhi sabila, si ku ko amal aw yoon. kan moo ko amal aw yoon? Mooy ki nga xam ne ñaari mbir yi daje na si yow, muy man-man si wàllu aw yaram wér. nit ki mën am na ak wér, mën naa dem Makka yaramam may na ko ko, mën na faa yegg, moo xam dafay dox dem fa wala dafay yéeg, waaye am na lu ko yeggale ba màkka si wérgu yaramam. Ñaareel ba mooy alistitaa almaliya, maanaam am man-man si wàllu alal, si wàllu lu koy yóbbu ak loo xam ne moom mooy yóbbalam si yoon wa ba ba muy ñibbi si, waaye ak la muy bàyyee li nga xam ne mooy njabootam si wàllu dund ba keroog muy ñibbi si, comme ni ko Cheikh Saleh Ibn Fawzan xafadahullahu taala di waxee ne man-man gi si wàllu alal dafay ëmb, moo xam warwaay la ak lépp lu koy yeggale ak yóbbal bu muy yóbbu ba keroog muy ñibbi si, waaye it la muy bàyyee njabootam ña nga xam ne moo leen di dundal te loolee war si moom, faww loolee it man-man bi daf siy dugg mu mën leen a bàyyee lu ñuy dundee ba keroog muy ñëw. Képp ki nga xam ne nii loolee am na ko, mbir mi dafay daal di war sa kaw, comme ni ko sahaaba yi firee woon li nga xam ne alistitaa mooy azzaadu warraaxila, azzaadu warraaxila, azzaad mooy yóbbal, waaye arraaxila mooy warwaay, ki nga xam ne am na lu ko yóbbu Makka ba mu yegg. Kon daal nit ki bu fekkee loolee daje na si moom, mbir mi nekk na farata si kawam. Bu fekkee kattan nga newu fa, maanaam nit ki dafa feebar, feebar boo xam ne munuta dem Makka, kooke aj waru ko. Kadhalika nit ki bu fekkee dafa ñàkk ba amul lu ko yóbbu, waaye it amul lu mu bàyyee aw njabootam ba keroog muy ñibbi si si ak yóbbal, kooke it aj waru ko. Waaye ki aj war mooy ki am man-man gi si ñaari côté yooyee, bu boobaa war naa gaawtu dem joxe ko, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee ne baadiru bil hajji wal umra fa inna ahadakum la yadri ma yaaridu la, gaawtu leen dem aji ak umra ndax kenn si yéen xamul lu koy gaaral. Mbir mi fa mu nekkee si yow farax da nga koo war a gaaw a dem jooxee, ndax xamoo lu la mën a gaaral si feebar mbaa faatu, ndax ki nga xam ne ni mën na ko, am na kattan gi si def ko, waaye mu yéexal ko defu ko ba faatu, kookee def na lu rëy, ndax mënoon na ko, amoon na ko, waaye dafa saggan ba faatu te defu ko. Loole di lu mag, di lu rëy. Looloo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xiirtal si ñu gaawtu dem jooxee ko, ndax ponk la. Te it mooy ponk bi nga xam ne benn yoon la ko yàlla warlul si jaam bi si dundam, ndax comme niñ ko junjee léegi si la muy waral si nit ki am ko si alal ak kattan ak man-man ak coono ya sa nekk, yàlla subhanahu wa taala def ko muy farata benn yoon si dundu nit ki, defu ko muy farata soo xam ne comme ni julli nekk farata bis bu nekk juróomi yoon, wala ko ni mu nekkee farata si benn yoon si at mi at mu ne, bu weer woowu ñëwee di weeru koor woor ko dafay daal di war. Waaye aj farata la benn yoon si dundu nit ki, moom ak umra, comme ni ko xadis yi ñëwee di dëggal nit ki si dundam war naa aj benn yoon, war naa umra benn yoon si nga xam ne amal na ko kattan, amal na ko man-man. Loolee moo di dëgg. Nit ki waru saa saggan dafa war a xam ne lii ponku lislaam la. Looloo tax yàlla subhanahu wa taala wax si jeexantalu aaya boobee wa man kafara fa inna allaha ganiyun ani alaalamin, ana nag ki nga xam ne moom moo weddi. Cheikh Saleh nee na dalilun ala anna man imtanaa ani alxajj wa huwa yaqdir wa lam yaxujj fa innahu kaafir لأن الله قال ومن كفر أي أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر قد يكون كفرا أصغر ومن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر يلا اللي متجي آية بابين كويدنا يجنا يلا سبحانه وتعالى كوام الله yàlla ku woomal la soxlawul lenn mbindeef yi. Cheikh Saleh dafay wax ne loolee dafay tegtal ne ki bàyyi aj te mën ko, loolu dafay wane dafa weddi. Wedd googee nag yenn saa yi dina nekk wedd gu mag gi di kéefër gi génne boppam boromam si diine waliyaasu billaa, yenn saa yi dina nekk kéefër gu ndaw gi muy mooy yàlla gu mag. Kañ la maanaam ki nga xam dafay wedd ne aj ponk la. Nit ñi nga xam ne dañuy wedd ne aj màkka ponk la te ñuy woote woo ak njullit, naan ay jullit lañ ba pare di sikki sàkka si ponk bu mag wii di lislaam, wala di ko weddi ne ponk la si diine, bal am ay aw nit ñuy taxaw di ko saboote. Ngay dégg ñuy wax ay wax yu doy waar ci naan góor guy woddoog di dawaka def nangam di saboote ponk bu mag bi waliyaasu billaa. Loolee moom dafay génne boromam si diine, ndax weddi ponk la si lislaam loolee moom kufru akbar la, wedd gu mag la waliyaasu billaa. Amma ki nga xam ne nag moom gëm na ne aj màkka ponk la, da koy saxalit ne ponk la lu ñu war a def la, waaye càggante moo ko jàpp ak tayal ba teelu dem defiw ko jooxewu ko ba faatu, kookee wedd na wedd gu ndaw gi muy bàkkaar bu mag. Génnul si diine naam, waaye def na bàkkaar bu mag mu di kufru asghar, ndax saggan na ba jooxewul ponk bu mag bi te mënoon na ko, amoon na ko, waaye càggante ak tayal moo ko dugg waliyaasu billaa ba jooxewul ponk boobee. Loola tax mbokki julit yi ponk yii nii di ponk lislaam jullit bi daf koo war a xam, comme nii ñu tuddee ay tegtalam ci téere borom bi subhanahu wa taala ak njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jullit bi xam ko nam ko war a xamee, waaye taxawee ponk yi nam ko war a taxawee xam ne yii ñooy keno lislaam, ñoom ñoo téye lislaam, ñu war koo xam mu bokk bu baax, mu bokk si li jiitu si xam gi muy xam diineem. Masala bu mag mi nga xam ne dees na ko laaj ci bàmmeelam, lan moo doon sa diine? Comme nañ ko junjee woon, diine joojee dafa séddalikoo si ñetti martaba. Martaba ba sa jiitu war a sax mooy xam gi muy xam diineem. Jullit bi war a xam diineem sa nam ko war a xamee, waaye ponk yii lépp loo xam ne nii war na ko saa xam, loo xam ne war na ko, da koo war a xam nam ko war a xamee, taxawee ko nam ko war a taxawee, ndax loolee moo jiitu si xam gi muy xam diineem. Buñ sa jógee dinañ jàll si ñaareelu martaba gi di li nga xam ne mooy al iman ak i ponkam kadalika, ak ñetteelu martaba ba di lii di al ihsan ak ponkam, bu si nekk ay tegtalam si téere borom bi subhanahu wa taala ak njàngalam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu taala aalam, sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.